Ben yıllardır sularıyla birçok canlıya hayat veren, suları binbir yeri dolaşan, akıttığı onlarca suyla gürüldeyip şarıldayan küçük bir nehirim. Dostlarım toprak, çimen, çiçeklerle birlikte son zamanlarda canımızı çok sıkan bir konu üzerine sohbet ediyorduk. Mahalleye yeni kurulan koca yapı bizi rahatsız ediyordu. Bu kocaman gri bina, büyük duvarları ve dar pencereleriyle hiç de iç açıcı durmuyordu. Ona her baktığımda içim daralıyor, neşeyle şırıl şırıl akan sularım sanki canlılığını yitiriyordu. Artık eskiden sık sık gelip neşeli gülüşleriyle etrafta koşuşturan, oyunlar oynayan, uçurtma uçuran çocuklar, piknik yapan aileler buralara uğramaz olmuştu. Çevremde gördüğüm en büyük binaydı bu. Diğerlerinden farklı, değişik bir mimarisi vardı. Bir tarafı benim sularıma bakıyor, öbür tarafı ise arkaya doğru uzayıp gidiyordu. Öyle ki nerede bittiğini seçmek zordu. Kocaman birçok bacası vardı. Ne garip bir yer. İnsanlar neden böyle bir şey inşa etmeye çalışıyordu acaba? Hiçbirimiz bilmiyorduk. Ne ben, ne çimen, ne toprak, ne de çiçekler. Bir süredir inşa edilen bu koca yapı bir türlü bitmek bilmemişti. Bir sürü insan etrafta dolanıyor, birbirlerine bağırıyordu. İnşaatın çevresinde oluşan kirlilik bir yana, makinelerin gürültülerinden de bıkmıştık. İşçiler birbirlerine bağırıyor, kamyonlar gidip geliyor, etraf toz dumana karışıyordu. Bu durum huzurumuzun iyice bozulacağının habercisiydi. Bunu sezebiliyorduk. Çevremiz tanınmaz hale gelmişti. Değişen, eski neşesini yitiren sadece ben değildim. Çiçekler, çimenler ve ağaçlar tozdan nefes almakta zorlanıyordu. Toprak bu gidişle kendi rengini unutacağından, gri, renksiz bir şey olup kalacağından şikayet ediyordu. İnşaattan etrafa saçılan demir parçaları ve taşlar her yeri kaplamıştı. Bu sıcak yaz günleri böyle devam ederken iki kişinin sohbetine kulak misafiri olduk. Lacivert takım elbiseli adam kocaman binanın yanındakine göstererek, İşte Salih Bey, istediğiniz kadar bakın efendim. Büyük emek var burada, büyük emek. Fabrikamız bitmek üzere, hatta bitti sayılır. Çok yakında faaliyete başlaması için hiçbir engel kalmadı. Fabrikanın inşaatı bitmesine bitmiş görünüyor ama faaliyete geçirebileceğinize emin misiniz Kenan Bey? Tabii, koskoca binanın inşaatı bitmiş, her şey hazır, daha ne olsun? Çevre yönetmeliklerine uygunluğundan, he, siz onu diyorsunuz. Biliyorum. Biliyoruz Salih Bey. Aman siz de. Uygun uygun işte. Daha ne olsun? Az önce beraber gezdik fabrikamızı Salih Bey. Mühim bir şey yok. Siz de gördünüz. Evet, beraber binanın içinde dolaştık ancak bacalarınıza filtre. Salih Bey, bir şey olmaz. Korkmayın. Bunlar bütçeyi biraz zorlayan işler. Bu yüzden eksiklikler olur. Filtre mi takılmamış? Maddi durumumuz yetiyor ise elbet düzeltilir. Hem fabrikamızda filtremiz olmasa da tadımız kaçmasın Salih Bey. Siz yanımızdasınız ya. Boş verin bu konuyu şimdi. Fabrikanın atıklarını ne yapmayı planlıyorsunuz? Arıtma. Arıtma. Tabii arıtılacak, doğrudur. Ama yanı başımızda şöylesine gürül gürül akan, başı sonu görünmeyen bir nehir varken sizce de çok gereksiz masraf değil mi bazı şeyler? Bazen prosedürlere çok da takılmamak lazım sizce? Duyduklarımız karşısında çok şaşırdık ve korktuk. Demek bu yapının adı fabrikaydı. Fabrika. Adamın söylediklerinden anladığım kadarıyla bu fabrika bize çok zarar verecekti. Atık mı? Atıklarını benim sularıma mı dökeceklerdi? İyi de neydi bu atıklar? Filtre. Fabrikaların bacalarına filtre de takmayacaklarmış. Peki ya o da neyin nesiydi? Aklımızda bin bir soru vardı. Konuşmalarının devamında yönetmeliklerden, anlayamadığımız şeylerden bahsettiler. Bir tanesi hararetli hararetli anlatıyor, diğeri ise arada sırada onaylayıp sessizce dinliyordu. Onun bu duruma karşı çıkacağını düşünerek umutlanmıştık. Ancak ne yazık ki o da bizi rahatlatan şeyleri söylemedi. Salih Bey, siz bu işlerden gerçekten anlıyorsunuz. Ne güzel oldu da konuştuk, anlaşabildik değil mi? Tabii ki fabrikanızın faaliyete geçmesiyle ilgili bir problem görünmüyor. Gerekli izinleri yakında alacağınızı garanti edebilirim. O zaman fabrikamızın açılışı hayırlı olsun diyebilir miyiz? Hayırlı olsun Kenan Bey. İkisi el sıkışıp ayrılırken hepimiz umutsuz ve hüzünlü bir şekilde birbirimize baktık. Fabrika dedikleri bu binanın inşaatı bitmişti. Şimdi de dediklerine göre faaliyete geçireceklerdi demek. İlk başta inşaat bitti. Artık bir nebze olsun rahatlarız sanmıştık. Boynunu bükmüş çiçekler artık tozdan kurtulacağız, rahat rahat nefes alacağız diye seviniyorlardı. Bu sevinci diğer bitkilerle de paylaştılar. Ancak toprak hala dertleniyor. Boşuna umutlanmayın. İnşaat bitti diye tüm toz, talaş ve etraftaki çöpler bir anda ortadan kaybolmaz, diyordu. Haklıydı belki de. Benim içimde bir şüphe yok değildi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Sularımın yanında fabrika denilen böyle bir binayı ilk defa görüyordum. Huzurlu ve mutlu günlerimiz, temiz dünyamız yok olmak üzereydi. Biliyordum, hissedebiliyordum. Çaresiz bir bekleyiş başlamıştı bizim için. Bu kötü duruma müdahale etmemize imkan yoktu. Doğayı ve çevreyi seven, bilinçli birilerinin yardımına ihtiyacımız vardı. Bize yardım etmek isteyecek, bunun için gönülden çabalayacak birilerine. Onların dikkatini çekmeli ve bir yardım almalıydık. Kendi başımıza bu illetten kurtulmamız, fabrikanın bizim için ne tür planları olduğunu öğrenmemiz mümkün değildi. Aramızda konuşup ne yapacağımızla ilgili fikirler üretmeliydik. Tabii böyle düşünen yalnız ben ve yılların bilgisi ve deneyimine sahip olan topraktı. Çiçekler ve çimenler inşaatın bitmesinden dolayı seviniyor, arılar ve diğer böceklerle mutlu mutlu şarkılar söylüyordu. Bu şarkıları bazen kuru öksürükleri bölüyordu. Durumun ciddiyetini fark edemedikleri için üzülüyordum. Toprağa bu düşüncelerimi gece herkes uyuyup ortalık sessizleştiğinde açmaya karar verdim. O da benim düşünceme katıldı ve bize destek olacak insanlardan yardım istememiz gerektiğini söyledi. Peki bu insanlar kim olabilirdi? Zaten inşaat başladığından beri çevrede genellikle işçiler ve bazense geçen konuşmalarını dinlediğimiz gibi takım elbiseli adamlar dolaşıyordu. Diğer ziyaretçilerimiz, koşturup oynayan çocuklar, kenarlarımda yürüyüş yapan insanlar giderek uzaklaşmıştı bizden. Nasıl bulacaktık birilerini? Nasıl? Sık sık etrafımızda zaman geçiren, oynayan çocuklar aklıma geldikçe hüzünlendim. Ziyaretçilerimden en çok sevdiklerim her zaman çocuklar olmuştur. Hafta içi okul çıkışları gelirler, çimenlerin üzerinde koşup yuvarlanır, piknik yaparlar ve kutu oyunları oynayarak neşeli kahkahalarla etrafa neşe saçarlardı. Bazen de paçalarını sıvayıp benim sularımda balık tutmaya çalışırlardı. Ah çocuklar, onların paha biçilemez neşesi. Hepsini çok özledim, çok. Ben böyle düşüncelere dalarken toprak, nehir, nehir, duymuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum, tamam. Dalmışım, kusura bakma. Sesini yükseltmesen, çiçekler, çimenler uyanacak. Diyorum ki şu inşaatta çalışanlar hariç yanımızdan geçen bir yetişkini durdurup konuşsak, belki bize yardım edebilir. Ama bizim konuşabildiğimize şaşırmaz mı? Belki de korkar. Haklısın, bize inanmayabilir, hatta delirmiş olmalıyım diye düşünüp bir daha gelmeyebilir bile. Lakin başka çaremiz var mı ki? Bir süre sessizce düşündüler. Sonra birden Nehir, "Çocuklar," dedi. "Okul çıkışı eve giden çocukların birinden yardım isteyebiliriz. Onlar bize inanır, eminim." "Olabilir. Bizim konuşabildiğimize bir yetişkinden çok çocuklar inanacaktır. O zaman yarın onlardan birine sesleniriz. Umarım biraz yaklaşırlar da bizi duyabilirler. Umarım." Ertesi günü beklerken gözüme uyku girmedi. Sabah olduğunda heyecanla okula giden çocukları izliyordum. Diğerlerinin duymasından çekinerek sanki bu bir sırmış gibi toprağa fısıldadım. "Çocuklarla şimdi konuşsak olmaz mı? Öğlene kadar nasıl bekleyeceğiz?" "Olmaz Nehir, olmaz. Çocuklar okula gidecek şimdi. Bizimle uğraşıp okula geç kalmasın. Derslerinden geri kalmasınlar şimdi. Bekle. Okul bitince konuşuruz zaten. Birkaç saat daha beklesen ne çıkar?" Böylece toprak beni ikna etti. Ben de sessizce bekledim. Güneşin üzerime düşen ışıklarını karşımızdaki okul binasına yansıtıyor, zilin ne zaman çalacağından başka bir şey düşünemiyordum. Bir ara yanı başımdaki papatya bana seslendi. "Nehir, neden bugün bu kadar dalgınsın? Hiç sesin çıkmıyor." Papatyanın sesiyle kendime geldim. "Aa, öyle mi?" "Evet, normalde güller şarılarsın. Rüzgarın getirdiği haberleri dinler, arılarla, karıncalarla sohbetimize eşlik edersin. Bugünse çok durgunsun." Sabırsızlanıyorum papatya, sabırsızlanıyorum. Papatya merakla sordu, peki ama niçin? O sırada uzaktan gelen okulun zilinin sesini papatyanınkini bastırdı. Nehir daha bir hızla akmaya başladı sevinçten. Buna bir anlam veremeyen ve sorulana cevap alamayan papatya arkadaşları, diğer papatya arkadaşlarının ve menekşelerin çiçekten çiçeğe konan kelebeklerle sohbetine katıldı. Zilin çalmasından çok kısa bir süre sonra okulun bahçesi öğrencilerle dolmuştu. Kapıdan çıkmak için sabırsız birbirlerini itiyorlardı. Her gün, her öğlen oluyordu bu itiş kakış. Ancak bu kargaşa da eninde sonunda hepsinin servislerine binmesi, anne babalarının elinden tutup bir arabaya atlaması ya da sırtlarında çanta evlerine doğru güle oynaya yürümeleriyle son buluyordu. Servisler kalktı, araçlar çekildi, birer birer çocuklar, sonra da öğretmenler okulu terk etti ve okulun sabahki neşesinden eser kalmadı. Aksine kuru bir sessizliğe gömüldü. Çocuklar nereye? Kahkaha, oyun, eğlence ve hayat orayaydı. Görüşürüz. Aynı şekilde karşılık verdi arkadaşlarına küçük çocuk. Görüşürüz. Sonra da el salladı. Osman, dur bekle. Çocuk kendisine seslenen arkadaşını duyarak arkasına döndü. Ne olduğunu sormak için ağzını açtı fakat arkadaşı ondan önce eve gittikten sonra parka gelecek misin? Arda'ya babası bisiklet almış. Ona bakacağız. Gelemem. Misafir var evde. Teyzemler gelmiş. Siz de gelirsem annem kızar. Gelirsin, gelirsin. Kızmaz. Olmaz diyorum ya işte. Kızar dedi Osman. Her ne kadar aslında arkadaşlarıyla gitmeyi istese de. Bisikletimi görmeye gelmeyecek misin şimdi? Diye araya girdi Arda. Tamam. Yarın gelirim. Hadi görüşürüz. Daha fazla onları dinlemeden hızlıca el sallayıp koşarak uzaklaştı Osman. Arkadaşları giderek arkada kaldı. Önündeki köşeyi dönünce görünmez oldu. Koşmaktan yorulan Osman yavaşladı. Nefes nefese kalmıştı. Az ileride şırıldayan nehre ve onun karşı tarafında yakın zamanda kurulan fabrikaya baktı. Yüzünü buruşturdu. Nehrin bir tarafı soluk, cansız ve iç karartıcıyken bir tarafında doğa yaşama tutunmaya çalışıyordu hala. O bir yandan yavaş yavaş yürür ve nehirden tarafa baka dururken gözlerinin önünden bembeyaz bir kelebek geçti. Osman birdenbire önünden geçen kelebeği takip etmek için bakışlarını ona çevirdi. Etrafta halkalar çizen kelebek Osman'ın omzuna kondu. Osman'ın nefesini üzerinde hisseden kelebek aniden bütün zarifliğiyle havalandı ve gölün yanındaki arkadaşlarına doğru kanat çırptı bu kez. Osman kelebeği yakalamak hevesiyle peşinden koştu. Küçük kelebek Osman'ı onu uzun süredir bekleyen nehir ve toprağa misafir olarak getirmeyi başarmıştı sonunda. Kelebek çiçeklerin üzerine konunca küçük çocuk da ondan biraz uzakta çantasını bir kenara koyup diz çöktü. Derin bir nefes aldı ve sessizce öyle kaldı bir süre. Sonra kaşlarını çatarak nehrin karşısındaki fabrikaya baktı. Burası dinlendikleri, oyun oynadıkları, arkadaşlarıyla gelmekten çok keyif aldığı bir yerdi. Ancak inşaat başladı başlayalı gürültü patırtı eksik olmuyordu. Nehrin karşı kıyısındaki insanlar ona göre buradaki huzuru kaçırıyordu. Nehir heyecanından giderek daha da hızlı akmaya başlamıştı o sıra. Tam ağzını açacaktı ki Osman'ın onların konuşabildiğini henüz bilmediğini hatırlayarak sustu. Konuşmaya çekinerek gözlerini topraktan yana çevirdi. Toprağın bakışlarıyla onu onayladığını hissetti. Artık konuşması gerektiğini biliyordu. İlkin kısık bir sesle "Osman" dedi ama çocuk onu duymadı. Biraz daha yüksek sesle bir daha seslendi ona. Bu sefer küçük çocuk gözlerini fal taşı gibi açarak hayretle nehire baktı. "Merhaba, ben Nehir. Aslında biz seni uzun zamandır tanıyoruz. İyi birine benziyorsun. Bu yüzden sana güvendik. Şuradaki fabrika kısa bir süre sonra açılacak. Oradaki insanların konuşmalarından anladık ki bu fabrika hepimize zarar verecek. Dünyamızı karartacak. Havayı, suyu ve doğayı kirletecek. Buna engel olmalıyız. Yoksa hepimiz yavaş yavaş öleceğiz." Osman gözlerini kırpıştırdı, etrafına bakındı. "Bu konuşan gerçekten siz misiniz?" diye sordu şaşkın bir ses tonuyla. Kulaklarına inanamıyordu. Etraftaki çiçekler, arılar, kelebekler de şaşırmıştı. Bu konuda Nehrin bu kadar ciddi bir şekilde konuştuğunu ilk kez duyuyorlardı. İnşaat bitmişti ancak henüz bu perişan hallerinden kurtulmuş da değillerdi. Belki de Nehir haklıydı. Hala tehlike içinde olabilirlerdi. Osman duyduğu sesten sonra yavaş yavaş kendini toparladı. Tabii bunun için herkesin bir süre onu sakinleştirmesi gerekti. Durumu anlayan Osman canı sıkılmış bir şekilde konuşmaya devam etti. Fabrikanın açılacağından bizim de haberimiz var. Bir fabrikanın açılması şehrimizin ekonomisi için önemli bir gelişme. Ancak çevre şartnamelerine uymak zorunda. Günlerdir bunu düşünüyoruz. Eğer kurallara uymayıp çevreye zarar verirlerse bu duruma engel olmamız gerek. Çevremizi korumak bizim görevimiz. Bu fabrikanın doğaya zarar vermeden çalışması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürekli fabrikanın denetlenmesini sağlayacağız. Nehir, toprak, çimen, böcek hepsi çok mutlu olmuşlardı. Böylece içlerinde yeniden bir umut yeşerdi. Bütün insanlar sorumsuz ve acımasız değildi. Çevre duyarlı insanlar sayesinde korunabilirdi. Bir süre sohbet ettikten sonra vedalaştılar ve Osman gitti. Çok geçmeden hava karardı ve çöken karanlıkla birlikte tüm doğa derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah erkenden doğan güneş her sabahki gibi onları uyandırdı. Hava çok sıcaktı. Çiçekler, çimenler, toprak, ağaçlar, kuşlar, bütün doğa uyanmıştı. Hepsi gülümsüyordu çünkü umutluydular. Fabrika açılalı aylar olmuştu. Osman ve arkadaşları sürekli Nehir ve arkadaşlarını ziyaret ediyor, bir sorun olup olmadığını kontrol ediyorlardı. O gece hava serindi. Hepsi mışıl mışıl uyurken toprağın bağırışıyla aniden uyandılar. Yüksek sesle konuşmaya başladı. "Hey, uyanın! Borulardan kirli sular akıyor," dedi. Herkes çok korkmuştu. Balıklar çırpınıyor, kurbağalar bağırarak telaşla zıplıyordu. Borulardan fabrika atıkları akıyordu. Herkes zarar görmüştü. Osman'ın hemen bunu öğrenmesi gerekiyordu. Saatler geçmişti ama hala çok kötü durumdaydılar. Balıklar suyun üstüne ters dönmüş, kurbağalar ise perişan halde çimenlerin üzerinde yatıyordu. Çiçekler sararıp soluyordu teker teker. Her biri perişan haldeydi. Ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Güneş doğuyor, hava yavaş yavaş aydınlanıyordu. "Hey, Nehir, kirlenmeye başlıyorsun. Borulardan fabrika atıkları akıyor," dedi solarak beyazlığını yitiren bir papatya acıyla. Hepsi çok korkmuştu. Bir an önce Osman ve arkadaşları gelmeliydi. Bu durumdan haberlerinin olması lazımdı. Aradan dakikalar geçmişti. O sırada yanında birkaç arkadaşıyla onlara doğru yaklaşan Osman'ı görünce ağızları kulaklarına vardı. Heyecanla bağırdı Nehir. "Arkadaşlar, Osmanlar geliyor." Herkes yola doğru baktı ve gülümsedi. Nehrin yanına vardıklarında hepsinin yüzü buruştu. Osman kaygıyla, "Hey, bu koku da ne? Nehir, neden bulanık gözüküyorsun?" diye sordu. Nehir hemen cevapladı. "Borulardan fabrika atıklarını bana döküyorlar. Hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor," dedi. Osman kaygıyla yüzünü buruşturdu. Çok öfkeli gözüküyordu. Sonra konuşmaya başladı. "Bunu nasıl yaparlar? Bu fabrikanın doğaya zarar vermeden çalışması için elimizden geleni yapmalıyız. Yarından itibaren arkadaşlarımla tüm mahallelerden imza toplayacağız ve mahalledeki bütün tanıdıklarımızla fabrikanın önünde pankartlarla doğanın kirletilmesine karşı duracağız. Ayrıca çevre denetmeni de orada olacak. Merak etmeyin, sizi kurtaracağız," dedi. Zorla akan suları bulanık ve gözleri yaşlı Nehir, solgun çiçekler ve kararmış toprak bu sözlerle umutlanmış, ne çok mutlu olmuştu. "Doğanın sessiz çığlığını duyun. Mahallemizi kirletmelerine, çevremize zarar vermelerine izin vermeyin." Osman ve arkadaşlarının sesleri birçok sokağa doldurur olmuştu artık. Çocuklar buldukları her boş zamanda, her yerde, ellerinde kendi yaptıkları fon kartonundan pankartlar, afişlerle seslerini duyurmaya çalışıyor. Kendini ifade edemeyen, yaşadığı acı ve çaresizliğe rağmen fark edilmeyen doğanın sesi olmak için gayret ediyorlardı. Osman ve arkadaşları hep birlikte fabrikanın atıkları yüzünden kirlenen nehri, toprağı ve zarar gören bitkileri, hayvanları kurtarmak için seferber olmuşlardı. İlk başta gereksiz yere gürültü yaptıklarından, boşuna boşuna koşturup durduklarından yakınanlar olmuştu. Ancak kötü kokudan rahatsız olan, çevrelerindeki değişikliği fark eden, onlara destek olanların sayısı giderek artmıştı. Nehir ve arkadaşları da ümitlerini bu çocuklara bağlamış, onlardan gelecek olumlu bir haber bekliyordu. Bir gece karamsarlığına yenik düşen Nehir, toprağa fısıldayarak sordu. Ne zaman, ne zaman bu çocuklar çabalarından bir netice alacak, biz de kurtulacağız bu sefil halimizden? Söyle toprak, ne zaman? Toprak derin bir iç çekti ve yılların verdiği olgunlukla cevap verdi. Zaman, zaman Nehir dedi. Zaman her şeyin ilacıdır. Çocuklar doğa için sokakta. Bu sabah aldığı gazetenin manşetini okuyan Şule Hanım, simidinden bir ısırık alıp haberi dikkatle inceledi. Artık herkes haberleri internet okuyup öğrense de Şule Hanım eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmezdi. İşe giderken yolun üstündeki dükkanlardan gazetesini, simidini alır, bir banka oturur ve yemeğini bitirene kadar haberleri okurdu. Yaşadıkları mahallenin yeşilini ve mavisini korumaya çalışan çocuklar. Şule Hanım haberi okuduğunda çocuklara karşı bir yakınlık hissetti. İstemsizce dudaklarının bir ucu yukarı doğru kıvrıldı. Çocukların çevrelerinde olan bitenlere karşı bu duyarlılıklarını görmek gerçekten de gurur vericiydi. Kendisi coğrafya alanında akademisyendi ve aynı zamanda çalıştığı üniversitede öğrencilerine dersler veriyordu. Gelecekte onun ders verdiği sıralarda oturabilecek bu küçük yaştaki çocukların doğaya karşı hassasiyetleri ona göre takdire şayandı. Kendi zamanlarından fedakarlık yaparak çevrelerindeki doğayı korumak için verdikleri bu mücadele desteği hak ediyordu. Haberi biraz daha incelediğinde çocukların şimdilik ihtiyaçları olan yardımı göremediklerini fark etti. Sayfanın başına döndü. Bahsedilen fabrika, mahalle ve çocukların isimleriyle ilgili verilen bilgileri daha detaylı bir şekilde okudu ve aklına kazıdı. Haberin sonunda bir telefon numarası görünce gözleri parladı. Çocuklarla iletişime geçip onlara destek olmak isteyenler için konulmuştu bu numara. Gazeteyi katlayıp çantasına sıkıştırdı ve geç kalmamak için oturduğu banktan kalkarak hızlı ve heyecanlı adımlarla yürüdü. Öğle molası yapacak işleri vardı artık. Osman sırasında oturup ayaklarını ileri geri sallarken kalbi pır pır ediyordu. Arkadaşların hepsinin ne zaman geleceğini düşünerek bekliyordu. O gün normalde olduğundan bir hayli erken gelmişti okuluna. Çünkü arkadaşlarına anlatması gereken çok önemli bir haberi vardı o gün. Yanında oturan Ahmet arada sırada başını ona çeviriyor, sonra vaktinde yapmayı unuttuğu ödevine devam ediyordu. Bir süre sonra artık dayanamadı. Osman yeter, ayaklarını sıraya vurma da dur artık. Senin yüzünden ödevi yapamıyorum. Bak öğretmen yine eksi verecek bana. Zaten seninkinden geçirmeme izin vermiyorsun. Dur artık. Tamam, durdum işte. Nedir bugün sendeki bu haller? Ne oldu? Anlatsana. Az daha bekle, hepinize birden anlatacağım. Ardalar gelsin, anlatırım. Dersin başlamasına 5 dakika var. Ne anlatacaksan şimdi anlat. Merak ettim. Fabrikayla mı ilgili? Osman dönüp ona cevap verecekti ki tam o sırada kapı açıldı ve içeri Arda ile kuzeni Beyza girdi. İkisi de geç kalacaklarını düşünerek telaşlanmış, okula kadar koştura koştura gelmişlerdi. Nefes nefeseydiler. Telaşları yüzlerinden okunuyordu. Arda, "Oh, geç kalmamışız," diyerek derin bir iç çekti. Arda, Beyza, hadi siz de gelin. Ders başlamadan önce hemen size bir şey anlatmam lazım. Beyza, dur, önce bir soluklansaydık. Olmaz olmaz, siz sadece dinleyin. Bakın akşam babamı. Osman sözlerini bitiremeden kapı yeniden açıldı ve bu sefer içeri öğretmenleri Sevilay Hanım girdi. Ne yazık ki hepsi yerlerine oturmak ve konuşmak için ilk teneffüsü beklemek zorunda kalmıştı. Osman için o ders bir türlü geçmek bilmedi. Yerinde kıpırdanıp duruyor, Ahmet'i de rahatsız ediyordu. Nihayet teneffüs olunca yerinden ilk fırlayan ve yakın arkadaşlarının hepsini toplamak için sıralarının başına tek tek giden Osman oldu. Heyecanla söze girdi. Dün akşam babamı biri aradı. Geçen haberleri çıkmıştık ya, o haberleri okumuş. Telefon numarasını da haber yazısından öğrenmiş. Nehir ve çevresindeki canları kurtarmak için bize yardım etmek istiyormuş. İsmi Şule Özmen'miş. A, üniversitesinde çalışıyormuş. Gelip çevre ve fabrika ile ilgili bir inceleme yapacakmış. Gerekli kurumlara başvurmamız için bize yardım edecekmiş. Bütün bunları tek solukta söylemişti Osman. Küçük çocuk nefes nefese kalmıştı. Arkadaşları da heyecanlanmış, çok sevinmişlerdi. Hemen onlara yardım edecek, bu kadınla tanışmak istiyor, onu çok merak ediyorlardı. Merakları pek uzun sürmedi. Hemen o hafta sonu fabrika atıkları yüzünden kirlenen çevreyi görmek için gelen Şule Hanım'la karşılaştılar. Şule Hanım çocuklara karşı çok sıcakkanlı, nazikti. Onları yaptıklarının ötürü takdir ediyor, nehir ve çevresine baktıkça doğa ve canlılar için endişelerini dile getiriyordu. Çocuklar, çevrenizi korumak için gösterdiğiniz bu davranışlar gerçekten çok değerli. Siz birçok yetişkinin yapamadığını yaptınız ve etrafınızda vuku bulan olaylara karşı sessiz kalmadınız. Çevremizi, özellikle doğal kaynaklarımızı korumak hepimiz için çok önemli. Doğal yaşama zarar vermek, su kaynaklarımızı kirleterek boşa harcamak, fabrika bacalarına filtre takmadan havaya doğa üzerinden son derece büyük etkileri olan sera gazları salmak. Tüm bunlar çevre kirliliği, su kıtlığı, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi pek çok soruna neden oluyor, geleceğimizi tehdit ediyor. Şule Hanım bunları söyledikten sonra düşünceli bir şekilde uzaklara baktı. Osman'ın onun sözlerine karşılık vermesi üzerine yüzünü tekrar çocuklara doğru çevirdi. Tabii ki haklısınız. Sonuçta doğa bize ait değil, o bize verilmiş bir emanet. Doğadaki her kaynağı korumak, zarar vermeden kullanmak ve bu emaneti geleceğe taşımak çok önemli. Şule Hanım, Osman ve arkadaşlarının doğaya verdiği bu değer, çevreye karşı duyarlılıklarını, sorumluluk bilinciyle kararlı mücadelelerini, kendilerini bu kadar güzel ifade etmelerini takdir etti. Gururlu bir gülümseme tüm yüzüne yayıldı. Kısa sürede aralarındaki iletişim gelişti. Şule Hanım'ın onlara gönderdiği doğa ve çevre ile ilgili çeşitli yayınları, dergileri okuyarak daha da bilinçlendiler. Çocuklar çevreyi, doğayı koruma, çevre ve iklim sorunları ile ilgili merak ettikleri her şeyi soruyor, öğreniyorlardı. Öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşıp bilinçli doğa koruyucuları olma yolunda kendilerini geliştiriyorlardı. Öğretmenleri de diğer öğrencilerine onları örnek gösteriyor, bilmek yetmez, bildiklerini eyleme dökmek, uygulamak önemli diyerek gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için teşvik ediyordu. Yalnız tek söylemekten çekindikleri şey nehir, toprak, etraftaki bitki ve böceklerin onlarla konuşabildikleriydi. Ancak Şule Hanım'ın bunu bilmesine gerek yoktu. Bu onların sırlarıydı. Günler günleri kovaladı. Çocuklar çevreye zarar verenlerin peşini bırakmadılar. Nehrin suyundan örnekler alındı. Fabrika atıklarını uygunsuz yollarla doğaya bırakanlar dava edildiler. Fabrika yöneticileri en sonunda hak ettikleri ağır cezaları aldılar. Fabrika yönetmeliklere uygun şekilde atıklarını filtreleyerek ve gerekli diğer önlemleri alarak çalışmaya devam etti. Fabrikanın kurallara uygun çalışmaya devam etmesi artık ne Osman ve arkadaşlarını ne de nehir ve diğer canlıları üzüyordu. Sonunda herkes doğaya zarar vermeden, gelecek nesillerin doğadaki kaynaklardan yararlanmasını engellemeden, yarınlarımızı tehlikeye atmadan da üretimi artırıp, ülkemizi geliştirerek dünyamıza bir katkı sağlanabileceğini görmüş oldu.